kwa maana ukija nyumbani mwanamke wako, mke wako akija, ushamtayarishia chakula kwenye meza, kiko pale, karibu mke wangu ule. Kwa hiyo umkaribishe ale chakula. Mwanamme umeshakaa, umepika ndizi zako na nyama, umemwekea mkeo mezani ale. Kwa maisha huku kwetu ni maisha ya ajabu kabisa. Mrithi bwana alishindwa kuvumilia, akaona huu ujinga wa kiasi gani huu. Mara nyingine akija mwanamke anakuja nyumbani, papa ameingia mara moja na grupu la wanaume, usimuulize, nakwambia natoka kidogo na marafiki na kudiscuss baadhi ya mambo. Kwa anatoka na marafiki zake wanaume, wanakwenda kudiscuss huko saa 5-6 anarudi nyumbani. Usimgusi. Usimgusi kwa sababu yeye yuko huru. Sasa siku moja nasema nikaghadhibika, aliletwa, alikuja nyumbani amelewa chakari. Nikampiga mimi, asubuhi akanipeleka polisi. Mahakamani nikalipwa faini. Mara kwanza ataka kutoroka, mwanamke akamua airport. Akapiga simu haraka kwa mume wangu, anatoroka. Kweli akakamatwa airport, akarudishwa na akapelekwa jela. Alikuwa anakimbia kuitelekeza familia. Akatafuta namna mpaka akatoroka. Sasa haya ni maisha ya watu wanaishi. Lakini sio maisha ya Kiislamu. Sio maisha ya sawa sawa. Kwa sababu mwanamke katika Uislamu mahali pake ni nyumbani. Waqarna fi buyutikun. Tulieni majumbani mwenu. Kwa sababu kuna kazi za kufanya majumbani, nao ni kutengeneza jail, kutengeneza mujtama, kuwatengeneza watu ambao ni watoto walioku nyumbani watakikana kulelewa malezi ya mama. Wanyonyeshwe watoto, walishwe na mama kwa rahma na kwa upole na huruma, na wapewe malezi ya sawa sawa na akida. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wanawake wa masahaba na waliokuja baada yao, walikuwa kazi zao ni hizo, na wakajenga watu wa sampuli hiyo. Kuna kisa kimoja amekitaja al-Imamu katika nafasi ya malezi, al-Imamu al-Dhahabi katika Siyaru A'lamin Nubala na wengineo, kama kana ikna Imamu Ibn Sa'd al-Zuhri katika Tabakati na wengineo, wanaelezea kisa cha bwana mmoja akiitwa Rabi'atu Ra'i. Kuna imamu mmoja, imamu wake Imam Malik, Sheikh wake anaitwa Rabi'atu Ra'i. Nadhani Rabi'atu bin Abdurrahman kitu kama hicho. Ar-Ra'i. Sheikh wake Imam Malik. Wanataja kwamba katika kisa chake baba yake alitoka kwenda jihadi kwenye thughra, katika thaghar min thughuri al-muslimin, yani kisehemu za Shamu, kwa mbali kwenye jihadi, kwa ajili ya kwenda kulinda ile mipaka ya Waislamu, kwa sababu nchi ya Kiislamu ilikuwa ikipakana kwa upande wa Shamu na makafiri. Kwa hiyo wanakwenda kulinda kule. Kwa hiyo akaondoka nyumbani kwake kwa muda wa miaka 27. Alipoondoka, mtoto aliyemwacha alikuwa bado ni mimba, kama sijasahau. Naye ni Rabi'atu Ra'i. Sasa Rabi'a yule bwana aliacha mali pale ndani. Aliacha mali, dinar, pesa za zilizokuwa zinatengenezwa kutokana na dhahabu. Akazihifadhi kwa mke wake, kama dinari 3000 hivi nadhani. Yule mama akawa na jukumu la kumlea mtoto yule. Katika kazi aliyoifanya, anahakikisha kwamba mtoto wake anamfundisha dini. Akampeleka kwa maulama waliokuwepo katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati ule. Akenda akasoma. Kijana yule akapata ilmu kwa haraka sana. Akawa ni ana maarifa makubwa. Na yeye ndani ya umri wake huo mdogo akaweza kufungua darasa mbele ya Uislamu, ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa na yeye ana darasa, na katika darasa yake Imam Malik anasema unaweza ukahudhuria ukawakuta watu 40 muammama wamepiga vilemba wamekaa chini yake na wengineo. Yaani watu wenye elimu walikuwa wakikaa mbele yake wakimsikiliza Rabia akimwaga elimu. Amelelewa na mamake, babake hayupo, amekwenda kwenye jihad. Sasa inasemekana siku hiyo amerudi yule bwana, akamuuliza mke wake habari za nyingi tu, za siku nyingi imekuaje na nini. Sasa baadaye akamuuliza, vipi ile akiba yetu niliyokuachia siku ile bado ipo? Akaambia ipo, hamna akiba, nimeshaitumia. Umeitumiaje pesa yote ile? Akamwambia ukitaka kujua nimeitumiaje, nenda kule msikitini. Nenda msikitini, kuna darasa fulani, uhudhurie. Hii ni kisa kinatajwa. Kuna habari nyingine za kusii nyingine ndio kama hivi zinakamilisha kisa. Basi yule bwana akienda msikitini. Baada ya swala akaona watu wakusanyika tu kwa mtu fulani, kijana mdogo hivi. Watu wakusanyika wamekaa wakisikiza darasa. Rabi'atul Rai anaanza kumwaga elimu. Yule bwana akavutika sana na darasa ile. Nani huyu bwana? Akiuliza nani ambaye huyu ni Rabi'atul Rai, wewe umjui Imamu wa Madina? Aliporudi nyumbani akaanza kumsifia yule bwana. Nimeona kijana bwana mashallah ana elimu. Si mchezo bwana. Mke wake akamwambia zile ile pesa alizoniachia ndiye huyo. Ndiye huyo. Na kuna kauli inayosema kwamba walikutana mlangoni. Kijana atoka, baba anaingia. Vita vikaanza. Ule mwambie unakwenda wapi? Umundani kuna mama yangu, wewe unakwenda wapi? Na ule kijana na ule mzee anasema watoka wapi umundani? Nyumba yangu hii, kuna mke wangu, wewe watoka wapi? Ufanyaje? Wakakutana mlangoni wote wakumenyana. Mama akaingilia kati. Nini? Akaamua pale. Kamba huyu ni mwanao na wewe huyu ni babako. Almuhimu ni kwamba Rabi'atul Rai alilelewa na mama yake. Na leo kwamba angekuwa si mwanamke mwema, basi huyu sahaba, huyu bwana aliyekwenda kwenye jihadi angemkuta mtoto wake ni chokora. Lakini alipata mama aliyemwema, aliyetaalamika katika ilmu, na yeye akamfundisha mtoto wake ilmu. Kwa hiyo kina mama watakikana, jambo la kwanza kabisa la kuzingatia ni kujitaalamisha taalum alilmi annafi. Hizo ni nasaha zangu za kwanza, na haya ameyataja. Yani nasaha hizi pia amezitoa Ummu Abdillah bintu Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i. Huyu ni binti wa Sheikh Mukbil. Simamsikia Sheikh Mukbil kwamba huko Yemen kuna mmoja katika mashekhe wa Ahli Sunna wal Jamaa anaitwa Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i. Sheikh Mukbil katika elimu aliyokuwa nayo yeye katika zama hizi, na walilahi alhamdu wal akhi, na mimi kadhalika tuliwahi kumdhiriki huyu bwana kwenda kusoma kwake kipindi fulani yeye kwa Yemen. Shekhe huyu ni katika watu waliopewa taufiki na Allah katika kueneza sunna katika nchi ya Yemen, na katika kueneza ilmu. Katika watu waliosomesha ni wake zake. Wake zake walikuwa na ilmu, kadhalika watoto wake wa kike. Sasa huyu ni binti yake aliyeka kitabu hiki, mtoto wa kike. Simenielewa? Haya nilikuwa ninayosoma kidogo, baadhi yake yako humu. Huyu mtoto anaitwa Ummu Abdillah bintu Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i. Na kitabu hiki kimeandikiwa utangulizi na Sheikh Mukbil mwenyewe. Yaani mtoto kaandika kitabu, binti yake. Mimi nataka niwaone hao binti zenu, mmoja tu aliyoandika adabu za kupaka wanja, ndio? Au adabu za kupiga mswaki. Japokuwa kunaandisha Kiswahili au kwa Kihaya, kwa lugha ya kwao. Huyu kaandika kwa lugha ya Kiarabu mjalla. Si kitabu kimoja, kaandika vitabu vingi. Lakini kimoja katika hicho ni hiki. Na baba yake akaandika utangulizi kumpongeza mwanawe kwa utangulizi huu hapa. Sio, umeelewa? Kuna maneno aliyozungumza mazuri sana. Anasema wa amma Sheikh Mukbil anasema wa amma al-as'ila wal ajwiba fa qasduna minha at-tamrin war-radd ala ahli al-bid'ah. Ama maswali na majibu, makusudio yetu sisi ni kuwapa mazoezi na kuwajibu watu wa bid'ah. Na anasema Sheikh Mukbil wa anqula lilmubtadi'a, na sisi tunasema kuwaambia watu wa bid'ah. Na nisauna insha Allah sayuriduna alaykum, wake zetu insha Allah watawajibuni. Yaani sisi hatuna kazi tena sasa hivi. Sisi kazi yetu ni kusomesha. Mtu akileta ujeuri atajibiwa na wake zetu na watoto wetu wa kike. Unafahamu? Mimi nataka nionyeshe shekhe mmoja humu kwetu aliyefanya kazi kama hii. Na kuandika kitabu kama hiki. si watoto wao wa kike, aliandika kitabu kama hiki yeye mwenyewe shekhe. Mnaelewa ninachosema? Maana tukiwaambia watoto wao wa kike itakuwa mbaya, maana watoto wao wa kiume wengine hawajielewi. Tuambie watoto wa kike. Sasa wenzetu wamefanya kazi. Hawakuwa katika zama za maswahaba. Sheikh Mukbil amefariki mwaka 2002. Yaani ni miaka 7 sasa vitango vimefariki. Kwa watoto wao kwa malezi waliowapa, yeye mwenyewe akishirikiana wake zake wamewatoa watoto waliandika vitabu hivi. Sisi tutapata faida navyo tunavisoma, tunaangalia maneno yake. Hiki kitabu kinaitwa ameandika nasihati linisa, nasaha zangu kuwapa wanawake. Yeye ni mwanamke anawapa nasaha wanawake wenzake. Na ni mwanamke bado yuko hai, binti bado mdogo kiumri, lakini ameandika haya. Nasema irba'u ala anfusikum wa naqulu lish-shi'a lilladhina yuriduna yushghiluna bi rasa'ila jam'at bayna al-jahli wa muharabati as-sunnah wa at-tanfir 'anha irba'u ala anfusikum falan tu'arqilu sayrana insha Allah fabanatuna wa nisa'una sayarududna 'alaykum insha Allah. Tawaambia mashia ambao wanataka kutushughulisha na barua au vitabu ambavyo vimekusanya ujinga na kuipiga vita sunna na kuwakimbiza watu wasifuate sunna, tawaambia zihurumieni nafsi zenu. Nyinyi hamtoweza kuzuia kukinga njia yetu ya da'wa na mwenendo wetu wa da'wa insha Allah, kwa sababu wake zetu na watoto wetu wa kike watakujibuni insha Allah. Sisi hatuna nafasi na kuwajibu nyinyi, tutajibiwa na watoto wa kike, ambapo sisi watu wengi watoto wao wa kike wako nyumbani, kazi zao kupika, kusuka na nywele, kukaa na vikao vya umbea, maneno chungu mzima. Wenzetu watoto wao wa kike wanawashughulisha katika ilmu na kuandika na kuwasomesha wenzao. Lakini tutakuja kuona hapo mbeleni katika maelezo nitakuja kuyatoa baadaye nikimaliza hizi nasaha katika wakati wa maswali pingine, namna sasa hivi shekhe huyu anavyodhulumiwa na kushambuliwa na baadhi ya watu wanaodai kwamba wao vile vile ni katika watu wa sunna. Tumeelewana? Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tunasema wakina mama watakikana walishughulikie ni ilmu, wawasomeshe watoto wao na wasome wao wenyewe na wawasimamie watoto waelekee katika malezi yaliyo sawa sawa. Jambo jingine ambalo la kuzingatia pia vile vile, wakina mama watakikana wahifadhi ndimi zao. Wahifadhi ndimi zao, yani wasizungumze yale ambayo hayatakiwi katika sheria kuyazungumza. Kwa sababu wanawake wanakithirisha laana. Malalamiko ni mengi katika ndoa. Mtu analalamika hana subra. Wengi wao wanakithirisha hilo. Kadhalika maneno ya namima, hata kama kwa wanaume yapo lakini wanawake wanakithirisha. Yaani kufitini. Kadhalika vikao vimekithiri ghiba, kusengenya kwingi katika vikao vya wanawake. Hata kama wanaume wako nalo jambo hili lakini kwa wanawake ni akthar na ni ashad. Kadhalika wanawake mikao yao mingi ni katika mambo ya lagho na lahu, kuzungumza mavazi haya, vipodozi vile, mitindo hii na yale na yale, mambo yasiyo na faida. Kwa hiyo takikana wakithirishe mambo ambayo yatawaletea manufaa kwa wao. Kadhalika watakikana wanawake waache kila wakala, yani maneno ya kila na kala. Darasa zikajaa maneno kwamba nimesikia, nimeambiwa, nimesikia, nimeambiwa, fulani akwambia hivi, fulani kasema vile, fulani kasema hivi. Maneno kama hayo yasiwe na nafasi kwa wanawake wa Kiislamu. Kadhalika katika nasaha ninazohusia, walazimiane na hijabu ya kisheria na walazimishi na kuwalea watoto wao wa kike katika kuwazoesha na hijabu za kisheria, wavae hijab, wajistiri, na hiyo ndio khairi kwa wao na ndio salama kwa wao na ni ucha Mungu kwa wao, kwa sababu ni jambo la faradhi kwa kila mwanamke wa Kiislamu. Kadhalika wachungi adabu za kutoka kwenye majumba yao. Mwanamke asijitokee ovyo ila kwa idhini ya mume wake, asitoke ovyo isipokuwa kwa malengo yaliokuwa ni mazuri, ima kujifundisha ilmu au kuhudhuria sala ya jamaa ikibidi, au kwenye mihadhara ikiwa amemtaka idhini mumewe, na mume haruhusiwi kumkatalia mke wake kuhudhuria katika ilmu na katika sala za jamaa ikiwa hakuna vipingamizi vyovyote. Kwa kweli wanawake wana mambo mengi kunasihiwa, lakini mimi nilikwenda kuchukua fursa hii kwa ufupi nielezee hayo, yani ninasihi katika hayo na mingineyo tutakuja kueleza mara nyingineyo insha Allah. Kwa nasaha zangu ni hizo ndugu zangu, na nasaha hizi zitakuwa zimewagusa na nyinyi pia wanaume, na nyinyi ni wajumbe, si kila mmoja si kwamba wote hapa wake zao wapo na watoto wao wapo, bali utakikana na wao wafikishe wakina mama, kwamba wakina mama wana wajibu wa kubadilika na kubadilisha mjitamaa wao. Haya, namalizia sasa kusema pale nilimaliza kipengele kimoja, nikasema baada ya swala nitakigusia insha Allah, alafu tutaendelea na nini, na maswali. Sawa? Tuendelee na maswali. Nitakimalizia kipengele kimoja katika da'wa yetu. Sisi da'wa yetu ilivyo katika mambo ambayo tunaheshimu na kuyachunga ni elimu na maulama. Elimu na wana wachuoni. Kwamba wana wachuoni katika Uislamu, sisi katika da'wa yetu tunavyoona wana daraja kubwa. Daraja yao ni ya juu. Wale wanawachuoni waliosimama katika njia sawasawa na njia ya ilmu, na wakaiheshimu ilmu walionayo, wakienda kwa mujibu wa elimu walizokuwa nazo. Mtu hatoheshimika. Uislamu elimu imekwenda hivi, yeye anakwenda hivi. Huyo hatoheshimika, hana kheri. Yaani mtu anakwenda kinyume na vile anavyojua na vile alivyo, anavyotakana awe, huyo hana kheri ndani yake. Bali aliye na kheri ni yule ambaye analazimiana na anakwenda kwa mujibu wa elimu alionayo, na elimu yake inamnufaisha yeye na kuwanufaisha Waislamu. Watu wa sampuli hiyo ambao wana elimu za sampuli hizo, tuwasema watu hawa ni muhimu sana katika mjitamaa wetu, na haifai kuwasema vibaya na kuwatukana, bali watakikana waheshimiwe, na kama wanapokosea basi wakumbushwe kwa njia nzuri na si kukashifiwa na kusema vibaya. Sasa kwa mfano leo utakuta huyu Sheikh Mukbil ni katika wanawachuoni wa Sunna, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, muhaddith hadha al-asr, al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani, al-Sheikh al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, fadilatu al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, fadilatu al-Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahimahumullah ta'ala. Hawa ni maulama wa ahli sunnah wal jamaa, na wengine wengi. Lakini katika zama hizi hawa ni maulama wakubwa wa sunna wal jamaa. Haifai kuwasema vibaya na kuwatukana. Lakini kuna baadhi ya ndugu zetu hawalijali hilo. Wanawatukana hao na kuwasema vibaya. Yaani wakisaidiana watu wa shar kwenye kuwatukana. Na hakuna kitu kibaya kama mtu kumtukana dini yake na kuikosoa misimamo yake tofauti na vile mwenyewe alivyo. Sisi tunaambiwa kwa ushuhuda wa wanawachuoni wa ahli sunna kama kina Sheikh Al-Albani na wengineo kwamba Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala yeye ni katika wanawachuoni wa ahli sunna. Sheikh Al-Albani na maneno yake anasema hamtukani Sheikh Mukbil wala Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali ila mmoja kati ya watu wawili. Mtu kimwona anamsema vibaya Sheikh Mukbil, basi imma mtu huyo ni mjinga au ni mtu wa bid'a. Hando anasema maneno haya anasema Sheikh Al-Albani, na sisi tuna ushahidi wa sauti wa maneno ya Sheikh Al-Albani. Tumeelewana? Hamtukani mmoja katika mashehe hawa ila mjinga au mtu wa bid'a. Sasa leo kuna vijana na baadhi ya mashehe wanawatukana hawa. Wanamtukana Sheikh huyu. Katika matusi wanayoleta wanasema kwamba kuna kundi hilo limeanza Bara Arabu huko miaka 16, 15, 17 iliyopita. Kundi hilo linaitwa Salafia Jadida. Kundi hilo ni kundi potofu. Kundi hilo halina kheri. Kazi yake kuwakandia wenzao. Dawa yao ni dawa ya kishetani. Hayo yote yamesemwa. Na anayesema maneno hayo ni mudiri wenu. Si mudiri wenu, si ndio kwa nimekosea, mudiri wenu mkuu wa taasisi Ansari Muslim Center. Anayesema maneno hayo kwa ushahidi wa kanda mbali mbali. Na maneno haya yamezungumzwa huko, yalikuwa zungumzwa, watu wengine wakayachukua bila ya kuyapima, wakaja wakawamwagia Waislamu. Lau kwamba angekuwa hajafika huko mimi nisingesema, lakini haya ni maneno yamefika. Na ushahidi jana tulipokuwa tukikaa kikao na mmoja katika viongozi wa maeneo haya, yalidhihiri mambo kama hayo. Yakatukia sura hiyo kwamba hawa kina Mukbili hawa wameanzisha kundi jipya miaka 17 iliyopita baada ya vita vya Gulf wameanzisha kundi hilo linaloitwa Salafia Jadida au Adiya Usalafia, wenye kujidai ni masalafu lakini ni firqa shaytaniya, yani kundi kikundi cha kishetani, au firqa tundalla, ni kikundi kilichopotea. Na mwanzilishi ni Rabi' al-Madkhali na Muhammad Aman al-Jami na Muqbil, Sheikh Muqbil, kwamba hawa ndio maanisha kundi hilo. Bali mudiri huyo akaja akaongezea kwa kusema kwamba huyu Sheikh Muqbil alikuwa ni Shia. Kwa hiyo alipohama kutoka kwenye Ushia kwenda kwenye Usuni, bado amehama na chembe chembe za Ushia. Yaani matusi. Yaani matusi ya reja reja. Tunasema ni matusi ya reja reja, sio ya jumla. Wanamtukana mtu ili kupromosha manzila yake. Sasa mtu kijana asiyefahamu au wazee ambao wamefuata bila ya kusoma, wakasikia Sheikh mkubwa anatuambia maneno haya, ina maana ni kweli huyu mkubwa bila alikuwa Shia huyo, ina maana tayari anamporomosha ile manzila yake na daraja yake. Sisi tunasema kwamba hakuna mwanadamu asiyekosea ila mitume, kwa sababu wamekingwa wasikosee. Lakini kila mmoja atakikana apewe haki yake, na unapozungumza useme kwa uadilifu. Wa idha qultum fa'adilu walau kana dha qurba. Allah anasema mnaposema fanyeni uadilifu, hata kama mnasema unamsemea ni ndugu yako wa karibu. Sasa ikiwa huyu Sheikh Mukbili ana chembe chembe za Ushia, watakikana uthibitishe. Jamani tahadharini. Mukbili katika kitabu fulani alipoandika amesema hivi, lakini hili si sawa. Kwa sababu huu ni msimamo wa Kishia, sawa sawa ni hivi. Umeelewana? Lakini hawakufanya hivyo. Na mimi nimewapa challenge hapo Mwanza. Gote ninapopita nasema nakupeni challenge ya miaka 10-15. Tafuteni kwenye vitabu vya Sheikh Mukbil mtuonyeshe huo Ushia. Tuonyeshe. Na hapa pia natoa challenge hiyo. Kama kuna mtu ana fikra hizo na matusi hayo akayabeba kwa lengo la kutaka kumpromosha, basi afahamu kwamba ana challenge ya kufanya hivyo. Na mtu asipofanya hivyo, basi atakikana ajue pia kwamba kuna siku ya kiyama, maneno unayozungumza kumtukana mwana wa chuoni utakwenda kuulizwa naye mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na inaonyesha wazi kwamba wewe hauko katika msimamo sahihi wa sunna. Imam Abu Ja'far al-Tahawi anasema wa ulama as-salafi min as-sabiqin wa man ba'dahu min at-tabi'in ahlul khabari wal athar ahlul fiqhi wal nazar la yudhkaruna illa bil jamil ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وانا وجوني وكسلف katika wale utangulia na wale kuja baada yao hawatajwi isipokuwa kwa uzuri. Anayewataja kwa ubaya huyo hayuko katika njia ya sunna. Sasa hawa wanawatukana wana wachuoni, na wanaleo haya wanawapa watu wao, wanayebeba wanayatawanya. Tuwaambie fanyeni kama walivyofanya wao, msitaki kuleta matusi. Albani tunamaliza maneno ya Albani, anasema ukimwona mtu mtukana Mukbil, basi ima ni mjinga au ni mtu wa bid'a. Sasa nyinyi chagueni katika maneno haya, mtawaita je wajinga au mtawaita watu wa bid'a? Mwisho akaomba dua akasema, tumeomba Allah tabaraka wa taala huyu mtu wa bid'a huyu anayotukana hawa maulama, Allah amuongoze au auvunje mgongo wake, kwa maana Allah amuulie mbali. Mbona mwitikie amini? Muogope. Sheikh Albani anasema hivi. Nasema mimi sauti niko nayo, mkitaka msikie maneno yake. Hebu wekea maneno ya Sheikh Albani kidogo. Kwanza msikie sauti Sheikh Albani anavyozungumza, mtu mzima. Hapa tuna watu wazima, lakini yeye alikuwa mtu mzima sana. Alikaribia miaka 90. Wangu pamoja wa miaka 90 hapa Mashaallah. Haya maneno ndio anza sasa hivi. Ni maneno ya muulizaji, sasa tusikie maneno yake mwenyewe anasema. Hii speaker naona imekaa vibaya. شيخ ربيز شيخ الألباني وجزء Kiarabu wanaweza kusikiliza maneno haya ya Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala kwa uzuri alafu wafikishie wenzao kwamba Sheikh Albani rahimahullahu tatazungumza kwa sababu kuna baadhi ya watu wanadai kwamba sisi katika Ahlus Sunna Sheikh Albani ni gogo mwanachuoni mkubwa. Sasa nataka tusikie kwamba hawa wanachuoni wakubwa wa Ahlus Sunna wal Jamaa wanawazungumza vipi wanachuoni hawa wenzao Ahlus Sunna wal Jamaa, na haya maneno ya hawa watoto na vijana ambao wanawatukana wanawachuoni hawa yameegemea wapi? Utakuta hayakuegemea kwenye dalili. Kwa hiyo nataka kumalizia kwa kusema kwamba dawa yetu vile vile imesimama katika kuheshimu na kuchunga haki za maulama walio katika haki. Ama wale wanaokwenda katika njia ambazo si sawa sawa, sisi tutawaacha wao na Mola wao, tutabainisha yale ambao wanayafanya katika makosa bila ya kujali. Kwa hiyo mpaka hapa nifike mwisho kwa sababu najua kuna kiu ya watu kutaka kuuliza, na wengine washaandika maswali yao mengi yashafika hapa mbele. Kwa tutoe nafasi ya maswali, tutajibu inshallah ile tutakuwa tuna uwezo nayo kuyajibu. Tafadhali, jazakumullahu khairan.